यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया। Choo-choo.